Muhammed'i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sözleri hepsi kıymetlidir. Çünkü o vema yantıkı anil heva in ve illa vahyun yuha buyurulmuştur Kur'an-ı Kerim'de. Sözleri çok kıymetlidir. Beşer sözlerinin en kıymetlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sözüdür. Bu sözlerin içinde bir de ilahi hadisler veya kutsi hadisler denilen bir bölüm vardır Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri içinde. Bunların özelliği, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu hadis-i şeriflerde, Allah Teala Hazretleri size şöyle buyuruyor. Yani Allah'ın bizden istediği, bize buyurduğu bir takım konuları anlatıyor. Bu bakımdan yani Allah'tan rivayet ederek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in söylediği, efendim söz olması bakımından özel bir güzelliği vardır. Hadis-i şerifler içinde müstesna mevki vardır. Hadis-i kutsilerin. Ben de seyahatlerimde yanıma birkaç kitap alırım. Hatta çantam kolumu ağırtacak kadar ağır da olur bazen. Birkaç kitap derken biraz daha ölçüyü kaçırıyorum galiba. Fazla kitap alırım. Bu sefer de kutsi hadislerden kitaplar almıştım yanıma. Deyince ben de hadis-i şeriflerden birkaç tanesini size nakletmeyi uygun gördüm. Çünkü Peygamber Efendimiz'in sözüdür ama Allah'tan rivayet edilerek onun Allah şöyle buyuruyor diye söylediği sözlerdir. Çok güzel sözlerdir. Bizim için de önemli bu halde olması. Ben iş sağlam olsun diye hadis-i şerifin Arapça metnini de okuyacağım. Buyuruyor ki raviler an Ebu Hureyre'te radıyallahu anh, İmam Müslim diye bir büyük hadis alimimiz vardır. Nisabur şehrindendir. Horasan diyarından. O kitabını yazmış Sahih isimli kitabı çok önemli bir eserdir. Buhari'den sonra en önemli kaynak kitaplardandır. O rivayet etmiş. An Ebu Hureyre'de. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den. Bu Ebu Hureyre radıyallahu anh'de Ashab-ı Soffa'dandır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mescidinde, biliyorsunuz Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Resulullah Efendimiz bir müddet Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evinde kaldı. Kimdir bu Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz radıyallahu anh? Peygamber Efendimiz'i evinde misafir etmiş olan mübarek, biraz da akraba oluyor anne tarafından. Kimdir? Efendim İstanbul'u fethetmek için gelen Arap ordusunda cihat için bulunup da orada vefat etmiş, şehit olmuş olan efendim bir zat-ı muhteremdir, büyük sahabidir. Ebu Eyyub el-Ensari diyoruz. İstanbul'un bir semtine ismini vermiş, Eyüp Sultan semti diye anıyoruz. Efendim tabii bir müddet onun evinde kalmıştı biliyorsunuz Peygamber Efendimiz. Ondan sonra hemen bir mescit bina etti. Çünkü mescit müminler için sosyal hayatın merkezidir. Can noktasıdır. En önemli yeridir. Her şeyden önce müminlere mescit lazımdır. Geçenlerde bir hadisi şerifte okumuştum ve bunu ben naklettim. Muhtelif yerlerde kardeşlerime. Sizlere de nakletmiş olayım. Bir yerde 5 tane Müslüman bulunsa, hani bu yayla olur, mezra'a olur, duyuyorsunuz Doğu Anadolu'da mezralar var, yaylalar var deniliyor. Köy olur. Herhangi bir yerleşme yeri. Eğer 5 aile bir yere yerleşmişse orada ezan okumak, kâmet getirmek, cemaatle namaz kılmak gerekir. Eğer onlar böyle yapmazlarsa şeytan oraya hakim olur buyuruyor. Bu ezanlar şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli dediği gibi Mehmet Akif rahmetlinin ezanlar çok önemli ve bir yerde 5 kişilik bir birikim oldu mu orada ezan ve kâmet gerekiyor. Tabi Peygamber Efendimiz de hemen Medine-i Münevvere'de Mescid-i Saadet'ini yaptırmış. Biliyorsunuz devesinin yularını tutup herkes evine misafir etmek istemiş. Buyurmuş ki siz onu serbest bırakın, o vazifelidir. Ne yapacağını biliyor. Peygamber Efendimizin devesi bile bir başka deve. Yani nereye oturacağını biliyor. İlk önce bir yerde oturmuş, deve çökmüş, yani ıhmak diyoruz, çökmek diyoruz. Deveyi görmüş olanlar bu kelimeleri bilirler. Bilmeyenler de öğrensinler. Efendim sonra kalkmış. Ondan sonra biraz daha yürümüş, Ebu Eyyub el-Ensari Halil İbni Zeyd Hazretlerinin, şu Eyüp Sultan Semtimizin medarı, iftarı, büyüğümüz, başımızın tacı, efendim mihmandar-ı peygamberi Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evin önünde durunca orada misafir olmuş Peygamber Efendimiz. Ama ilk durduğu yer de mescidin olacağı yer. Orada Mescid-i Nebevi bina edilmiş. Şimdi hacca gidenlerin Mescid-i Nebevi'de çok rağbet ettikleri bir bölümü vardır. Direkler beyaz mermerle kaplanmıştır. Efendim işte orası mescidin ilk asli yeri. Peygamber Efendimiz'in kabrinin olduğu yerde Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ayşe validemize ait olan hücresidir. Orada vefat ettiği için vefat ettiği yere defnedilmiştir. O da mescidin yanı oluyor. Yani Peygamber Efendimiz'in şu anda kabrinin bulunduğu yerde hemen kapısı mescide açılan hücre-i saadetlerden birisi olmuş oluyor. İşte bu mescidin arkasında sevgili seyirciler ve dinleyiciler bir de soffa vardır. Soffa biliyorsunuz efendim işte böyle direklerde gölgelik yapılmış, tutturulmuş, gölgelendirilmiş kısım demektir. Efendim evlerin sofaları vardır. Arka taraflarında böyle gölgelik yerleri vardır. Orta yerlerinde neyse. Efendim ashab-ı soffa da Peygamber Efendimiz'in evi mescide bitişik, kapısı mescide açılıyor. Mescide girer, namazı kılar, sonra evine giderdi. Ashab-ı soffa da evi olmayıp da efendim mescide sığınmış olan mübarek gariban sahabelerin efendim oturduğu yerdir. Geceleri orada yatarlardı. Ashab-ı soffa sayısı 70'ten 400'e kadar yükseldiği olurdu ashab-ı soffanın. Efendim bunlar bazen Peygamber Efendimiz yanlarına gelirdi de sabaha kadar şahane, güzel, tatlı, feyizli sohbetlerle sabah namazına kadar otururlardı. Gündüzleri sayısı çoğalıyor. Tabi evi barkı olanlar da geliyor. Geceleri evi olanlar evine gidince garibanlar da soffada kalıyorlar. Ashab-ı soffanın yeri de Mescid-i Nebevi'de türbenin arkasına rastlar. Oraya da arifler çok rağbet ederler. Orası da çabuk dolar ve sıkışık olur. Mescide gidenler bilirler. İşte bu Ebu Hureyre radıyallahu anh efendim o mescidin ashab-ı soffa diye anılan müdavimlerinden, orada kalanlardan bir sahabidir. Sahabi-i Celil'dir radıyallahu anh. Allah şefaatine erdirsin. Peygamber Efendimiz'in hicreti sırasında aşağı yukarı 20 yaşlarındaydı. 58 yaşındayken, 57 veya 58 yılındayken, hicretten bu kadar yıl geçtikten sonra 78 yaşlarındayken vefat ettiği kaydediliyor kitaplarda. Nesiyle meşhur? Çok hadisi şerif rivayet etmesiyle meşhur Ebu Hureyre. Demişler ki bu kadar sahabeyi Ebu Hureyre bu kadar hadisi şerifi niye rivayet etmiş? O da gülmüş, gülümsemiş herhalde. Demiş ki Mekkeli muhacir kardeşlerim çarşı pazarda geçimini temin etmek için çalışırken Medineli ensar kardeşlerim de hurma bahçelerine bakıp da efendim ziraatle meşgulken ben de Resulullah Efendimiz'in dizinin dibinde durdum, hadis-i şerifleri çok öğrendim demiştir. Bu Ebu Hureyre radıyallahu anh. Çok sıkıntı çekmiş. Bir menkabesini nakledivereyim size, o zamanki insanların çektiği sıkıntıları bilin diye. Bir gün o kadar acıkmış ki bu Ebu Hureyre radıyallahu anh, günlerce aç kaldığı için çare aramış, yiyecek yok. Zaten bölge efendim yiyecekleri tahrip edici sıcak bir yer. Yani unlar kurtlanır, hurmalar kurtlanır, bir şey dayanmaz, mahsul az. Böyle bir yer, sıcak bir yer. Efendim Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evine gitmiş. Kapıyı çalmış. Ya Ebu Bekir, ben Kur'an-ı Kerim bir okuyayım bir dinle bakalım acaba nasıl okuyorum demiş. Okumuş. Ebu Bekir radıyallahu anh de güzel okudun ya Ebu Hureyre demiş. Güzel. İsmi Abdurrahman. Abdüşşems imiş de Peygamber Efendimiz ismini değiştirmiş. Kötü isimleri Efendimiz değiştirirdi. Abdüşşems güneşin kulu demek. Güneşin abdi demek. Onu değiştirmiş tabii, o müşrik ismi değiştirmiş. Abdurrahman yapmış. Ebu Hureyre'nin ismi Abdurrahman'dır radıyallahu anh. Çıkmış yanından. Tabi maksadı neymiş? Bir eve gidilince ev sahibi misafire ikram eder diye düşünmüş. Kur'an okuyacak da Ebu Bekir radıyallahu anh de bir şey ikram edecek, ama evde bir şey varsa ikram edilir ya, yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen evine gelirdi ve sorardı ev halkına, bir şey var mı yiyecek? Yok ya Resulallah derlerdi. Yok. Ben de zaten oruç tutmaya meyilliydim, oruç tutuvereyim derdi. Aylarca efendim evinden ocak yanmamış, duman tütmemiş olduğunu siz de duymuşsunuzdur. Peygamber Efendimiz'in halini biliyorsunuz. Efendim Ebu Bekir Sıddık zengin insandı. Mekke'nin zenginlerinden de, ama bütün zenginliğini Allah yoluna verebilmiş bir insandır. Bütün varlığını verebilmiş. hasıra sarılabilmiş bir insandır. Sıddıkiyet makamındadır. Cömertliği de sıddıkiyet makamında olmuştur. Herhalde yanında bir şey olmadığı için misafire bir şey vermemiş. Ebu Hureyre umduğunu bulamadan çıkmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın evine gitmiş, kapıyı çalmış. Ya Ömer, sana biraz Kur'an-ı Kerim okuyayım, bakayım doğru mu yanlış mı dinle demiş. Ona da Kur'an-ı Kerim okumuş, o da dinlemiş. Doğru demiş, bir yanlışı yok. Oradan da çıkmış. Diyor ki, yani Ebu Bekir benden iyiydi ama Ömer'in anlaması lazımdı. Yani benim ondan Kur'an-ı Kerim'i daha iyi bildiğimi anlaması lazımdı. Benim ona Kur'an okuyuşumun altında başka sebep araması lazımdı. O da bir şey vermedi diye. Tabii oradan da çıkmış. Belki onda da yoktu. Yani o da anlar idi herhalde. Ve misafire ikramın faziletini bilen kimseler tabii. Tabii yolda açlıktan gözleri kararmış, kenara yığılmış Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bilmiyorum, açlıktan siz hiç gözleriniz kararıp bir kenara yığıldınız mı? Fakat Resulullah'ın ayak seslerini duyunca, tıkır tıkır tıkır ve kokusunu duyunca, ki Resulullah Efendimiz bir sokaktan geçti mi oradan o koku gitmezdi. Başka geçenler buradan Resulullah geçmiş diye bilirlerdi. Bakmış ki Resulullah geliyor, canına can gelmiş, ayağa kalkmış Resulullah'a. Resulullah Efendimiz şöyle göz ucuyla bakmış, ya Ebu Hureyre düş peşime gel bakalım diye işaret eylemiş. Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'in peşinden mescidi hane-i saadetine gitmişler Peygamber Efendimiz'in. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ev halkına sormuş, bir şey var mı? Ya Resulullah, birazcık süt var tasın içinde, verin bana. Vermiş evdeki hanımları kimse efendim. Peygamber Efendimiz'e Ebu Hureyre radıyallahu anh'a tası sunmuş. Küçük bir tas, içinde biraz süt var. Ebu Hureyre içmiş, bırakmış. Biraz daha iç buyur. İçmiş, bırakmış. Biraz daha iç. O kadar içtim ki diyor Resulullah ısrar ettiği için, o kadar içtim, o kadar içtim ki karnım düz oldu diyor. Yani bizim gibi efendim şişmemiş karnı da çok çukurmuş. Demek ki o kadar içmiş ki düz olmuş. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Tabii böyle sıkıntılar çekmişler ama bu bir imtihan. Muhterem kardeşlerim, zenginlik de imtihan, fakirlik de imtihan bu hayatta, sıhhat de imtihan, efendim, hastalık da imtihan. Sonra ne olmuş Ebu Hureyre radıyallahu anh? Söyleyeyim. Efendim, Hazreti Ömer zamanında, Emirül Müminin Hazreti Ömer el-Faruk zamanında, radıyallahu anh zamanında Bahreyn valisi olmuş. Buyurun. Ashab-ı Soffa'dan efendim birisi Bahreyn valisi olmuş. Sonra Mekke kadısı olmuş efendim Hazreti Osman zamanında. Çünkü bilgisi yüksek. Dini ahkamı, fıkhı biliyor. Sonra Muaviye zamanında Medine valisi olmuş. Rıdvanullahi aleyhim ecmain. 5874 hadis rivayet etmiş Peygamber Efendimiz'den. Bayağı büyük bir rakam. Yani Müslim'in hadisi şeriflerinin tamamı 3000. Bu yani bir kitaptan fazla hadis rivayet etmiş oluyor Ebu Hureyre. Ama neden? Resulullah'ın dizinde durduğu için, can kulağıyla dinlediği için ve bir de yazmış. Yazmış kendisi, hatırında kalsın diye ezberlemiş, yazmış. Kendisinden pek çok kimse de hadis-i şerif almışlardır. Böyle büyük bir zattır. Efendim, 78 yaşında da ahirete irtihal eylemiş. Allah şefaatine nail eylesin bizleri. Cennette buluştursun. Efendim, bu rivayet ediyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona salatu selam olsun, Resulullah Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. İnnallâhe teâlâ yekûlu. Hiç şüphe yok ki, muhakkak ki Allah Teala Hazretleri şöyle buyurur demiş Efendimiz. Allah Teala Hazretlerinin ne buyurduğunu bize nakletmeye başlamış Peygamber Efendimiz. Bu bilgiyi nereden alır? Allah Teala Hazretleri doğrudan doğruya Peygamber Efendimizin gönlüne ilham ederdi. Başka efendim rüyada gösterildi. Peygamber Efendimizin rüyaları başka rüyalar gibi değildi. Aynen çıkardı biliyorsunuz. Ne buyurmuş? Yekulu yevmel kıyameti. Kıyamet gününde şöyle buyuracak diyor. İstikbale ait bir bilgiyi Peygamber Efendimiz naklediyor. Yebne Adem. Ey Ademoğlu. Yani biz Hazreti Adem'den türemiş bir varlıklar olduğumuz için insanlar Adem oğulları diye anılıyoruz, Beni Adem diye anılıyoruz. Rabbimiz de bize öyle hitap edecek mahşer gününde, kıyamet gününde. Yedne Adem, ey Hazreti Adem'in oğlu olan insan, kişi. Marittu felen teudni, ben hastalandım da beni ziyarete gelmedin. Kale ya Rabbi keyfe e'udike ve ente Rabbul alemin. Kul da diyecek ki şaşkın, ya Rabbi sen alemlerin Rabbısın, ben seni nasıl ziyaret ederim? Yani sen hastalanmazsın ve ben seni nasıl ziyaret ederim? Öyle bir şey bahis konusu olamaz. Anlayamadım bu sözün manasını. Kale ema alimte enne abdi fulanen maride felemte udhu. Ema alimte enneke lev uttehu levecet deniyor indehu. Bu sözü söylemiş ona. Ey kulum, bilmedin mi ki benim kulumdan filanca hastalanmıştı dünyadayken. Hani arkadaşın, tanıdığın filanca şahıs hastalanmıştı ya, işte o hastalanmıştı da sen onu ziyaret etmemiştin ya. Bilmez misin ki, bilemedin mi ki o zaman sen onu eğer ziyaret etseydin hasta olduğu zaman beni onun yanında bulacaktın, beni ziyaret etmiş olacaktın buyurmuş. Devam edelim, sonra anlatayım. Ama isterseniz şimdi söyleyeyim muhterem kardeşlerim. Bakın, bir insanın bir insanı ziyareti. Nedir bu? İnsanlar arasındaki münasebetlerin güzel olması için bir teşviktir. Bir vesiledir. Sevgi alametidir ve sevgi uyandırır. Bir insan bir insanı ziyaret ederse sevgi hasıl olur. Başka nasıl sevgi hasıl olur? Bir başka hadis-i şerifte müjdeleniyor. Bir Müslüman, bir başka Müslümanı Allah rızası için hastayken değil de sıhhatliyken bile ziyaret etse vecebet muhabbeti, Allah-u Teala Hazretlerinin muhabbeti vacip olur ona. Yani Allah muhakkak onu sever. Yani hem kullar arasında muhabbet oluyor hem de kulu Allah seviyor. Bu ziyaret güzel. Hem de hasta ziyaretinin faydası nedir? Hastanın duası makbul olduğu için hasta Allah razı olsun dedi mi Allah razı olur. Biter iş. Hastanın duası makbuldür. Allah hastaya o mükafatı veriyor. Demek ki birbirimizin hatırını kollayacağız, kalbini kırmayacağız ve ziyaret vesaire beşeri vazifeleri ihmal etmeyeceğiz diye buradan hemen çıkartıyoruz bu hadis-i şeriften. Ve biz bir hasta kulu ziyaret ettiğimiz zaman Allah'ın ondan hoşnut ve razı olacağını anlıyoruz ve sanki Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkmış, dergah-ı uluhiyetinde sanki onu ziyaret etmiş gibi bir güzel makam kazanacağımızı anlıyoruz. Onun için bu hadisi şerifi zaten müjde olsun diye size akşamdan seçmiş, hazırlamıştım. Hani iftar için efendim evin halkının böyle gelecek misafirlere güzel yemekler hazırladığı gibi ben de bu hadis-i şerifi size düşünmüştüm. Sonra hadis-i şerifin devamı. Yedne Adem istat amtüke velem tut imni. Ey kulum, ben senden yemek istedim, sen bana yemek de vermedin dünyada. Kale ya Rabbi kefe ut'imuke ve ente rabbul alemin. Ya Rabbi ben senin nasıl yemek ikram edeyim, yedireyim sana? Sen alemlerin Rabbısın, ben bir aciz naçiz kulum. Nasıl şey anlamadım. Kale ema alimte ennehu istet'ameke abdi fulanın felem tut'imhu ema alimte enneke lev et'amtehu levecette zalike indi. Hani hatırlamıyor musun, dünyadayken kulum filanca sana gelmişti, bana biraz yemek ver demişti. Açlık var, kıtlık var, yoksulluk var. Hani senden yemek istemişti de sen de ona yemek vermemiştin ya. Bilemedin mi ki sen eğer ona yemek verseydin bunu benim yanımda bulacaktın. Yani ona yemek verseydin bunun mükafatını buradayken, buraya geldiğin zaman alacaktın ey kulum. Boşa gitmeyecekti bu yemeğin. Niye vermedin? Verseydin sanki ben senden yemek istemişim, bana ziyafet çekmişsin gibi, alemlerin Rabbine ikram etmişsin gibi sevap kazanacaktın buyurdu. Buradan da aynı şeyi anlıyoruz. Birinci bölümde anladığımız hususu anlıyoruz. Demek ki biz kullara iyilik yaparsak, ziyafet verirsek, açları doyurursak, efendim, demek ki aslında Allah-u Teala Hazretleri bunu çok seviyor. Kendisine yapılmış bir ikram olarak kabul ediyor. Evet, hani Saf suresinin sonunda da bir ayet-i kerime hatırıma geldi. Sohbet olduğu için oradan oraya atlıyorum ama konu gene bütün. Buyuruyor ki Allah-u Teala Hazretleri Saf suresinin sonunda sevgili kardeşlerim. Ya eyyühellezine amenu besmeleyle çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, yani bizlere hitap ediliyor. Biz müminleriz, iman etmişiz. Ya eyyühellezine amenu, künu ensarallah. Allah'ın yardımcıları olun. Bize böyle emrediyor Allah-u Teala Hazretleri. Allah'ın ensarı, yardımcıları olun. Ensar, yardım ediciler demek. Haşa, sümme haşa, sümme haşa. Allah'ın yardıma ihtiyacı var mı? Yok. Kadiri mutlaktır. Ne derse olur, kün feyekün. Ol derse olur, ol dediği bir kere var olduğu cihan, olma derse mahvolur. Ol dem hemen. Yaşayan onun hükmüyle yaşıyor, ölen onun hükmüyle ölüyor, olan onun efendim iradesiyle oluyor, olmayan da istemediği için olmuyor. Ne dilerse o olur. Ama ne diyor? Allah'ın yardımcıları olun ey müminler diyor. Kendisi yardıma muhtaç değil ama demek ki Allah'ın dinine yardım edildiği zaman bu yardımı kendine yardım gibi bir şerefle şereflendiriyor. O rütbeyi veriyor kullarına. Ne kadar güzel. Onun için bu ayet-i kerimeyi de bu arada hatırladım. Sohbetimiz hem Kur'an-ı Kerim'li olsun, hem hadisi şerifli olsun, kaymaklı kadayıf olsun diye. Ve devam ediyoruz hadisi şerife. Yerne Adem istezkaytüke felen tuskini. Kale ya Rabbi keyfe eskike ve ente Rabbul alemin. Kale istezkake abdi fulanın felen tuskihi ema alimde enneke levsekaytehu levecette zalike indi. Cevabı Müslüm. Evet kulum, ben senden bir kere de su istemiştim. Sen bana su da ikram etmemiştin, vermemiştin. O yine diyecek ki ya Rabbi, ben seni nasıl su ikram edeyim, su vereyim, sulayayım ki sen alemlerin Rabbisin. Buyuracak ki Allah-u Teala Hazretleri kıyamet gününde o kula, senden bir kulum su istemişti de sen ona su ikram etmemiştin. Bilmez misin ki, bilmedin mi ki, eğer sen ona su ikram etseydin bunun sevabını karşında bugün alacaktın, bulacaktın buyurmuş. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, işte bizim Allah rızası için efendim yaptığımız bütün amellerin, ibadetlerin efendim böyledir durumu. Evet bir kula bir şey veririz ama Allah onu büyük sevapla taltif eder. Bir yemek ziyafet veririz, bir açı doyururuz, Allah onu böyle taltif eder. Bir giyecek veririz, giydiririz, Allah onu böyle taltif eder. Bir bardak su ikram etsek onun bile faydası var. Hani bir hurma ile bile olsa efendim böyle bir oruçluya ikram etmek konusunda hadis-i şerifleri duymuşsunuzdur. Onun için sevgili kardeşlerim, hani Yunus Emre'nin bir dörtlüğünü, Yunus'u çok seviyorum, siz de seviyorsunuzdur. Onun için sohbetlerimde ondan bir şeyler anlatıyorum. Hatta içimden geçiyor ki Yunus'un divanını elime alsam, şiirlerini karşıma koysam, her gün bir şiirinden vaaz versen diye hatırımdan geçiyor. Çok hoşuma gidiyor Yunus. Bir söz söylemiş, çok hoşuma giden bir söz o da. Diyor ki, dürüş kazan ye yedir. Bir gönül ele getir, bin Kabe'den yeyrektir bir gönül imareti. Ne demek? Bazı kelimeleri eski Türkçe olduğu için bilinemeyebilir. Dürüş kazan ye yedir. Kazanmak, yemeği yedirmeyi biliyoruz. Dürüşmek ne demek? Dürüşmek gayret etmek demek. Dürüş kazan ye yedir. Ey insan diyor Yunus Emre şiirinde, sen dürüş yani gayret et. Yani tembel olma. Yani çalış. Kazan dükkanından, ziraatinden, sanatından bir şeyler kazan. Tamam. Efendim, bir üretim ortaya koyuyorsun, bir emek sarf ediyorsun, bir iş üretiyorsun, hizmet yapıyorsun. Amelelik bile olsa tabii oradan bir kazanç olacak. Dürüş kazan. Kendin kazan. Ye. Hem kendin ye, kimseye muhtaç olma. Tilki gibi aslanın avının artıklarını yalayacağına aslan gibi kendin avcı ol. Efendim kendin ye. Efendim başkasına da dürüş kazan ye yedir. Başkasına da yedir. Bir gönül ele getir. Yedirmekten de maksat nedir muhterem kardeşlerim? Gönül kazanmaktır. Bir gönül kazan. Bir gönül ele getir. Birisinin hayır duasını al. Böyle diyor Yunus Emre ki çok önemlidir. Efendim sonra ne buyurmuş? Büyük bir söz söylemiş arkasından. Bin Kabe'den yeyrektir bir gönül imareti. Ye kelimesini biliyoruz. Bu bundan yeğdir, daha iyidir manasına. Yeğrek daha iyi demek. Bin Kabe'den yeğrektir. Yani bin tane Kabe'den daha iyidir. Bir gönül imareti, bir gönülü imar etmek. Yani Kabe tamir edilse bir sevap kazanacak tabii insan. Sevabı var. Ama bir gönül tamir edilse, kırık bir gönül, yıkık bir gönül, mahzun bir gönül, üzgün bir insan, yoksul bir insan, gönlü tamir edilse, yani gönlü yapılsa, hoşnut edilse, sevindirilse, Allah razı olsun diye duası alınsa ne olur? Bin Kabe'den daha iyidir diyor. Bu söz biraz iddialı geldi size. Böyle biraz düşünceye daldınız gibi geliyor bana, gözümün, hayalimin önünde. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisini hatırlatacağım size. Peygamber Efendimiz sevgi dolu gözlerle o güzelim Kabe-i Müşerefe'ye baktı da dedi ki, ne kadar mübarek bir yersin, ne kadar güzelsin ey Kabe, ne kadar heybetlisin, ne kadar kıymetlisin, ama dedi Peygamber Efendimiz kendisi, vallahi Allah'a yemin olsun ki müminin gönlü Allah'ın indinde senden daha kıymetlidir dedi. Kabe'yi ne kadar seviyoruz, Hacer-i Esved'i öpmek için nasıl izdiham oluyor, Kabe'nin etrafında nasıl melekler gibi dönüyoruz, tavaf ediyoruz, nasıl Kabe'yi ziyaretten mutluluk duyuyoruz, anlayın. Böyle bir benzetme niçin yapılıyor muhterem kardeşlerim? Bilinenden bilinmeyen anlaşılsın diye. Bir şeyin güzelliğini anlatmak için ne yaparız? Bildiğimiz bir güzelle mukayese ederiz. Mukayese, efendim, karşılaştırma, bir şeyin kıymetinin ortaya çıkmasına sebep olur. Kabe kıymetli mi? Elbette. Çok kıymetli, çok mübarek, çok güzel. Mübarek olduğunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Çok kıymetli bir yer, ama bu güzel, kıymetli şeyin güzelliğini ortaya koyduktan sonra oradan bir başka mukayeseyle bir başka güzel hüküm çıkartıyor dinimiz. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde müminin gönlünü yapmak Kabe'yi tamir etmekten de daha güzel. Aksini söyleyelim biz bu sefer. Hani efendim aksiyle meseleyi bir de tersi ihtimali düşünerek ortaya koyalım. Sevgili kardeşlerim, gönül yıkmak nedir? Buyurun cevabını verin. Gönül yıkmak da Kabe'yi yıkmak gibi korkunç bir şeydir. Gönül yıkmak da Kabe'yi yıkmak gibidir. O halde içinizde kim vardır? Yani ister namaz kılsın, ister kılmasın. Hani kusurlu Müslüman oluyor, eksikli oluyor ama elini kalbine koyuyor. Elhamdülillah Müslümanım diyor. Açık hanımları görüyordum ben İstanbul'da, gülerek şey yapıyorum. Açık mini etekli, efendim bilmem ne, otobüse binecek, tutuyor otobüsün şeyini, Bismillahirrahmanirrahim filan diye gülüyorum. Madem böyle Allah'ı biliyorsun, besmele çekiyorsun be kadın, yani başını da örsene, bu mini etek ne oluyor filan, yani Allah'ın emrine uysana filan diyorum. Ama bir taraftan da şöyle bakalım ki, yani mümin besmelesiz iş yapmıyor, açık da olsa belli olmuyor. Yani belki efendim böyle hani dinleyicilerimizin içinde Almanya'dayım diye biraz efendim kültürümüzden uzak kalmış, efendim belki dini vazifelerini ihmal edenler varsa, tabii bu ihmali hoş görmüyoruz, ikaz ediyoruz, bunları bırakın diye tavsiye ediyoruz. Çünkü dünya fanidir ve ahiret bakidir, ahirete hazırlanmak lazım. Ama görüyorsunuz ki sevgili dinleyiciler, aziz kardeşlerim, yani hiçbiriniz, ben tahmin etmiyorum ki, eline kazmayı aldı ve Kabe'ye vurmak istemez. Hiçbiriniz Kur'an-ı Kerim'in yere konulmasına bile razı olmaz. Yerde bir efendim ayet olsa onu öpüp başına koyarız biz. Başımıza koyarız. Böyle bir hürmet vardır bizim milletimizde. Böyle bir sevgi vardır dini konulara. Kabe'yi hiç çıkmayız da, kazmak üzere Kabe'ye saldırmayız da niye birbirimizin kalbini kırarız? Buyurun bakalım, bu sorunun cevabını verin. Bu sorunun cevabı verilmez. Ama bir şey yapılır. Ne yapılır? Bundan sonra tövbe yarabbi, kimsenin kalbini kırmayacağım, gönül yapmaya çalışacağım. Böylece kulların gönlünü yaparak senin rızanı kazanmaya çalışacağım yarabbi denilir. Allah-u Teala Hazretleri sizleri ve bizleri sevdiği işleri yapmaya muvaffak eylesin. Eğer bizim üzerimizde, sizin üzerinizde Allah'ın sevmediği haller varsa, sıfatlar varsa, durumlar varsa, bunlardan Allah cümlemizi kurtarsın, sevdiği haller ile hallendirsin. Sevdiği sıfatlarla sıfatlandırsın. Sevdiği güzel amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Sevdiği yollarda yürütsün. Sevdiği kullarla dost eylesin. Sevdiği kul eylesin. Sevdiği, razı olduğu bir kul olarak huzuruna varmayı, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.